Книга Іова. Розділ 10. Життя моє мені набридло. Дам волю смуткові моєму, і говоритиму я в гіркоті душі моєї. Я скажу Богові: не засуджуй мене, вкажи мені, за що за мною правуєшся? Чи це для тебе добре мене гнітити, твоїх рук діло нехтувати та раді грішників сприяти? Невже у тебе тілесні очі? Невже ти бачиш, як людина бачить? Чи дні твої подібні до днів людських, роки твої немов дні смертних, що ти шукаєш у мене провини, розвідуєшся, чи є гріх у мені? Хоч і знаєш, що я не провинився, що нікому спастися з руки твоєї. Руки твої мене склали і сотворили, ти ж мене всього руйнуєш. Згадай, благаю, що ти мене виробив неначе глину, і хочеш знову в порох мене повернути? Чи ж ти не вилив мене молоком, не згустив мене сиром? Ти одяг мене шкірою і тілом, з костей і жил зіткав єси мене. Ти дав мені життя і милість, і твоя опіка зберегла мій дух. Та ось що скрив ти в твоїм серці. Я знаю, що воно оце на думці в тебе. Якщо грішу, за мною назирати й гріха мені не відпускати. Горе мені, як завиню. Та хоч і правий я, не зважусь голову підняти. Я, насичений ганьбою, упоєнний бідою. Якщо я підведусь, мов лев, ти гонишся за мною і знову показуєш на мені твою велич. Виводиш нових свідків проти мене і збільшуєш твій гнів на мене. Дедалі нові лави йдуть у бій на мене. Навіщо вивів мене з лона? Я був би вмер, мене не бачило б ніяке око. Я був би, наче б мене і не було б ніколи. Мене перенесли б з утроби в домовину. Бо днів життя мого так мало. Лиши мене, щоб я розвеселився трохи, поки піду й не повернуся в країну темряви і смертельної тіні. В країну смертельної тіні та безладу, де світло немов пітьма.